你要是立刻开店吗？ 嗯。 我是不是？我这边的包子啊，我没吃着，泡面吧。面包。Várok itt állni, álljál ábra, jó? Gondolom, hogy az állni, álljál ábra, jó? Yeah. pénzért vagyok. Ne takarodj be a kézbe, jó? Minden jó megírt volna, kettő nap után, ha minden jó megy, szemben már lábukra fog szállni, csütörtökön, vész ismét szarni. Hogy is hívják a gödörbe? Akartam a gödörbe? Lefüsálni? És mint egy gödörbe lefüsálni. Hogy tetszik? Akkor te akarnod kell. Akarnod kell. Mi? Mit van? Mozgatni a kemet, lábot, meg a kezedet, ne halljon el. Kellene de a Viktor, ugye? Úrcsik van jelenre neki. Mondtad, hogy kell ide van mi a fejét akarsz. De még azt mondod, hogy kellett a Bill-t. Nem tudom, ma mi akartad, hogy jöjjön el. Like that awesome. Sokat nem, ez az időgyorlás kap, egy kell szólni, hogy itt nem. Ma cosa è fatta? Már nem olyan látok. Most már megszületett a reggel. Mert ami az elérnék a vége lesz már a vége. Ez a hátulja, ahol vannak azok a vasszok, az a hátulja, mit nem veszünk észre már. De akarod csinálni, nem lehetett. Gyakorolva ezt a találást, mi jól, oly, hogy mozog még! Nem hiába nem mozog. Mozog még fog. Hú, már jól, hogy bájban az meg tűnik már. Nem akarom mozogni. Nem eljut a fejedet, mert még volt utolában, hogy a filmben... Jóban, de kérdék is, hogy ezt elég. Ezt még, akkor tégy, rám vagy rá, rendbe fog jönni. Rendbe kell, hogy gyere. Mozdulodat kell ismét. Új fogsz mozdulni, mert vagy amiatt van. Hogy a lábába folyik a víz. Mit csinálja? Mit csinálja? Ez elvizsgál. Ez is rajta. Hát nem vagy a rendzámány. Mit vagy a rendzámány? Mit vagy a rendzámány? Neki fogja az elnézítja. Nagy az, hogy itt a szakvárjára. Lába, meg kellene szemni róla. Tényleg. Szövetem, valahogy köszönöm, hogy nem tudok már neki többet. Tehát kiszonítsük. Thank you. hol vannak a fák. Nagyon szoros neki, az eddig csak csinyál, nem tudom, hogy szeretnél. Hát én nem, hát akkor hívjak én ezzel, de az nagyon fáj, nem? Nem tudom, hogy nem csinálják, mert van ez a sivat, meg a sivat. Hát igen, látnak a sivat. Minden van. Ha most jelentsük az ajtót, nincs egyik búdera. Jelentsük az ajtót. Melyik? Ami ott van, azt a... Már kiszerűbb. Gyere, akkor jó lesz így. Nem ez a búdera, az kell mi búdert neki. Nincs búdera, csak hidrogénia van. Hányik van neked olyan, amit jelent nézni. Hozz a hidrogént. Itt van az ablaknál, jelent. Gyere már, be kell takarni. Tényleg ott van, egyet ott van, nem így. Ha én azt jól tettem, én tettem, nem jön a tisztam. Nem is adtam már a rétes? Nem kívánok, jól a rétes? Majd fúhatok rétes. Szoktán. Érted? Nem lehet. Biztosan szapolt a kózsó. A kózsó az üzemből. De az nem. Hogy is hívják? Az másfajta. Ez a másfajta. Laktőt, az nem hidrogén, hanem másfajta. Mindegy, azt jó lesz, hogy nem áll neki. Másfajta. Nem lehet. Beállt. Ez a biztos, amit lehet, hogy a sárga, nem? Másfajta. Nem tudod. Persze, már elég annyi. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm. Én nem tudom, hogy nem beköszönöm. Ez a felhát, hogy eltállhatod a fogomba, igaz? Ez az, ami itt látszik, hogy gyerek. Na, igen. De lerakok egyet, és akkor annyi. De azt jártok, hogy már lehet, hogy így hát. Nem, csak magyarázat. Ez az a szó. Akkor mit tapnál? Vagy magyarázat, hogy így. Itt vagyunk, szakérünk még. milyen az, amiről, hogy milyen. Érezted? Nem sokára feltett, nap is felrakunk, nem sokára feltettő, szép lesz szarna vödörve, alig várod. Én még jobban várom, te nálad. Nem kell veszem, hogy nem működik. Nem működik. Nem Hagyjad, és akkor ezt hagyjad, akkor már akkor még egy gyártjáni megnézett ide, hogy el is hallítja, mert megnapodott, itt hagyod. Még egy szenátőrök is alkot. Ez egy másik kényom van. Honnan tudod? Tehát az órát látod annyit? No. Now, you can't get back up. Nem fogom, hogy valamit. Thank you.

akarod? Mit akarod adni? Nem kell ha fölni mostanak arról. Mit már egyet elmészett fel? Szeretettek, hogy elégtettek szemben? Azt mondták, hogy nem szabad ilyesmit mondanod, ugye?